第二十课，读经，188页，创世纪第二章第一到第三节。 Vayechulu hashamayim vehaaretz vechol tzva'am Vayechal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa Vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa Vayevarech Elohim et yom hashvi'i Vayekadesh oto כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.